چلو بھائی عمل کی نیت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ساتھ مل کر کام کرنے والوں پر اللہ کا ہاتھ, اس کی مدد ہوتی ہے. اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی اس کی مدد ہوتی ہے, جب تک کہ کوئی ساتھ خیانت کوئی ساتھی خیانت نہ کرے. پس جب کوئی خیانت کرتا ہے تو اللہ تعالی کی مدد اٹھ جاتی ہے. یہ دینیات والوں کے یہاں سے ایس ایم ایس آیا تھا حدیث کا, تو خیال ہوا کہ کچھ اس پر حدیث ہی سنائی جا رہی ہے. اور میرے ہاتھ میں اقوال زرعی وہ کتاب جس سے بہت دفعہ پڑھا اور ابھی پڑھ ہی رہا ہوں, تو خیال ہوا کہ یہ حدیث سنانی چاہیے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ مل کر کام کرتے ہیں, جماعت کی شکل میں کرتے ہیں, مشورے سے کام کرتے ہیں, تو اس میں برکت ہوتی ہے, اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے. اور اگر مشورے سے نہیں کرتے, مل کر نہیں کرتے, تو اس کے ساتھ کیا وعدہ ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں. اس کا تو پتہ ہے, حدیث سے ثابت ہے. اور اس میں لفظ خیانت آیا کہ جب تک خیانت نہیں کرتے. تو کام کی شکلیں بہت الگ الگ ہیں. ایک ہے جماعت کی شکل میں کام کرنا جو جماعت والے کرتے ہیں, ایک ہے ایسا کوئی ادارہ جہاں کچھ لوگ مل کر ایک ساتھ کام کرتے ہیں, ایک ہے ایسا کاروبار دھندا جس میں پارٹنرشپ کے ساتھ کے انداز سے لوگ کام کرتے ہیں. یہ سب مل کر ہی کام کرنا ہوا. مل کر کام کرنے میں عام طور سے ہمارا دشمن نفس اور یہ شیطان, یہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ دینداروں کا خصوصاً باطن تباہ ہو جائے. یہ دینداروں کا باطن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے جیسے حلیے میں آ جاتا ہے, داڑھی ٹوپی کرتا پائجامہ, نماز روزہ حج زکات, کچھ دین کا کام, دینی مجالس, دین کے راستے میں اللہ کے راستے میں نکلنا, تو پھر ظاہر کے گناہ سے اللہ تعالی حفاظت فرما لیتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی ایسے کام میں لگ جائے, ایسے لوگوں کے ساتھ لگ جائے جس میں ظاہری گناہ سے بچ جائے. لیکن چونکہ دشمن چھوڑ کر نہیں جاتا, اس لیے سوچتا ہے کہ اب ایسے گناہ کراؤ کہ انداز بھی نہ ہو کہ گناہ ہو رہا ہے اور گناہ ہوتا رہے. جس گناہ کا پتہ نہیں چلتا ہم گناہ کر رہے ہیں, اس گناہ سے توبہ نہیں ہوتی اور گناہ کے ساتھ آدمی مر جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دینداری کا جہاں ماحول ہوتا ہے, ایسا ادارہ جہاں کچھ لوگ مل کر کام کرتے ہوں, تو یہ گناہ عام طور سے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں آگے رہوں میرا نام رہے. میں کیا, میں آگے رہوں اور میرا نام رہے. تو پھر کام کرنے والوں کے اوپر آدمی نگاہ ڈالتا ہے کہ اس میں کون ایسا ہے جس کی صلاحیت ایسی ہے جس سے اس کو کوئی مقام ملے گا اور اس کا نام ہوگا. تو پھر وہ اس کی فکر میں رہتا ہے کہ یہ کسی صورت سے اس کی حرکتوں کو ذمہ داروں کے سامنے ایسے پیش کیا جائے تاکہ انتظامیہ جو ہے وہ ان کی قدر کم کرے, میری زیادہ کرے. یہ ایسے دینی اداروں میں یہ بات بہت پیش آتی ہے اور دنیاوی کاروبار میں بھی ہوتی ہے, دنیاوی کاروبار میں بھی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم دینی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو یہ جذبہ ہوتا ہے خود کو نمایاں رکھنا اور کسی ساتھ والے کے وقار کو گھٹانا اور کم کرنا, اس کو یہ جذبے کو حسد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حسد. اسے حسد ہوتا ہے, اسے حسد ہو جاتا ہے. اور حسد ہمیشہ ایک ہی جیسا کام کرنے والوں کے اندر ہوتا ہے اور کام کرنے والوں میں ایک ہی جیسی ڈگری کے وہ ہوتا ہے. حافظ کو حافظ سے، قاری کو قاری سے، مولوی کو مولوی سے، مفتی کو مفتی سے، یہ ہوتا ہے. تو جو گرانا چاہتا ہے وہ گرا تو نہیں پاتا، گرانے کے ماحول بناتا ہے، لیکن اس کے گرنے کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہو جاتا ہے. اسی لیے سیدھی سادھی زبان میں کہا گیا ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے خود گر جاتا ہے، اور جو کسی کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے کہ اس کی عزت باقی رہے، تو جس کی بڑھانے کی کرتا ہے اس کی بڑھے نہ بڑھے، بڑھانے والے کی فکر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. اس لیے دیندار یہاں پر ہم جیسے لوگوں کو بہت سمجھنا چاہیے کہ ایسی خیانت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دیوبند میں اس علاقے میں ایک دفعہ قحط پڑا، پرانی بات ہے، برسوں پرانی ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جوان تھے، تو کتنی پرانی بات ہوگی. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کے پوتوں کی بھی داڑھیاں سفید ہونے لگی ہوں گی، اب تو ایسا اتنی عمر ہو گئی کہ ایسا ہو رہا ہوگا. حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑھانے والے استاد میں، جو لوگ پڑھاتے تھے ہمیں دیوبند میں، اس میں ایک بڑے استاد جن سے ہم بہت بے تکلف پوچھ لیا کرتے تھے ادب کے دائرے میں، اور بہت سے اللہ والے لوگ ایسے لوگوں کو قریب کرتے ہیں جن کو دیکھتے ہیں صلاحیت ہے تو انہیں قریب کرتے ہیں، تاکہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ اگر قربت حاصل نہیں ہوئی، میرے پاس بیٹھے گا نہیں، میرا روب زیادہ ہوگا، گھبرائے گا، تو یہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، دور دور رہے گا. اور نفس شیطان ایک اچھا عنوان دے گا کہ تمہارے دل کے اندر حضرت کی بڑی قدر ہے، تو حضرت کا روب تاری رہتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات. نہیں نہیں، یہ اچھی بات تو ہے، لیکن اگلا نفع اٹھانے سے معنی بن جائے تو پھر اچھی بات نہیں، پھر تو وہاں جا کے بات کرنی پڑے گی کہ ہم ایسے ہیں، ہمارے جذبات یہ ہیں، ہم کیا کریں. بہرحال اللہ والے قریب کرتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں، اس طرح سے ایسے مل جل کر رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی بات کہہ سکے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب کے اس وقت ایک بڑے استاد کے ساتھ یہی معاملہ تھا، قحط پڑ گیا. اس وقت کے جو بہت نمایاں مشہور اللہ والے تھے، ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ اللہ والے بہت نمایاں ہو جاتے ہیں، کچھ بہت چھپ کر زندگی گزارتے ہیں، لوگ جانتے نہیں انہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ ان کی مصلحت ہے، وہ جیسے جس کو چاہے رکھیں. اس میں بھی بڑے بڑے راز ہیں، اللہ والوں کے بڑے بڑے راز ہیں. تو جو مشہور بزرگ تھے انہوں نے نماز پڑھایا، نماز استسقاء کہتے ہیں، یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے اس لیے میدان میں جمع ہو کر سب لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیرا کر اللہ کے ابر رحمت کو مانگتے ہیں کہ بھیج دیجئے تاکہ بارش ہو جائے. یہ بزرگ کو الہام ہوا کہ بارش نہیں ہوگی، اور ایک دن نماز ہو چکی، اور یہ بزرگ کبھی نماز نہیں پڑھاتے تھے. اب دوسرے دن جب لوگ جمع ہوئے، الہام کچھ لوگ نہیں مانتے کہ بزرگوں کو الہام ہوتا ہے. الہام ایسی چیز ہے کہ جیسے کسی کے پاس امریکہ سے ایس ایم ایس آ جائے، مخلوق بھیج دے تو اس کو الہام ہو جائے. الہام پڑھ لیا اس نے، پڑھتا ہی تو ہے. ایسے اللہ دل پر الہام کرتے ہیں جس کو اللہ والے دل سے پڑھتے ہیں، دل کی روشنی میں، ایمان کی روشنی میں دل پر لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے. اب جب دنیا نہ سمجھ میں آئے تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے، اس لیے کہ اب تو بہت کچھ ہے. دیکھو کل میں اینان کے ساتھ کمپیوٹر پہ بیٹھا تھا، وہ سب لکھنا پڑھنا چل رہا تھا، کتابوں کے مضامین چل رہے تھے، تو کئی دن دیکھا کہ شام تک وہ کمپیوٹر کچھ تھک جاتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو جب تک نماز پڑھو گے جب تک اسے بند کرو. تو انہوں نے کہا ہاں دیکھیے بتا رہا ہے، اس میں سب لکھا تھا کہ میں نے صبح سے تمہارا یہ کام کیا یہ کام کیا یہ کام کیا، اتنا کام کر چکا ہوں. کمپیوٹر بتائے اور ہم سمجھ جائیں، اور اللہ بتائے اللہ والا نہ سمجھے، پھر اعتراض کوئی کرے تو پاگل پنا نہیں تو اور کیا ہے. کمپیوٹر بتائے تو ہم سمجھ جائیں. ایک جگہ بیٹھا تھا آفس میں تو بہت دیر تک کمپیوٹر استعمال کرتے رہے، اس کے بعد اچانک اس پر آیا سلیپنگ موڈ، یعنی کمپیوٹر اب سونے کے موڈ میں جا رہا ہے. تو ہم نے کہا دیکھو یہ بھی تھک جاتا ہے تو سونے کے موڈ میں جاتا ہے، آدھا دن کام کر لیا تھک گیا تو کہا سلیپنگ موڈ میں جا رہا ہے، یعنی کیلولا کرے گا اب یہ، اب کیا کرے گا. اور ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں تم کر لو تو نہیں سمجھتے، اور کمپیوٹر بتا رہے کرو، اتنی دیر کام کر لیا تھوڑا سلیپنگ موڈ میں جاؤ. اس لیے نادان جسے علم کم ہوتا ہے اور خود کی قیمت زیادہ لگاتا ہے تو دوسروں پہ اعتراض بہت کرتا ہے، اور جسے اللہ کا تعلق حاصل ہو جاتا ہے وہ خود پر اعتراض بہت کرتا ہے. جسے اللہ نہیں ملتا، اللہ کا رسول نہیں ملتا، علم حاصل نہیں ہوتا، اس کا اعتراض دوسروں پر ہوتا ہے. جسے اللہ مل جاتا ہے اس کا اعتراض خود کی ذات پر ہوتا ہے. یہ درمیان میں کہہ دیا، مضمون وہی کہنا ہے مجھے کہ جمعہ کا بیان لمیٹڈ ہوتا ہے تو اس لیے مضمون کو پھیلانے سے بچتا ہوں کہ ذرا کھینچ کے لاؤں، اور آدمی بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں تھوڑے سے، تو اس لیے ہاں لوگ تھوڑے سن لیں گے، تھوڑے سے ہوتے تو میری بے عزتی ہو جائے گی. کہنا چاہیے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر انسانوں کا آج میرے بیان میں موجود ہے. تو جو نہیں دیکھ رہا ہے وہ بولے تم ہی خود پھینک رہے ہو، اللہ کو پتا ہے اتنے سر کہاں ہیں، تمہارے سر میں کچھ ہو گیا ہے اللہ کو پتا ہے. ایمان والا سا ہمیشہ یہی سوچتا ہے میرے اللہ کو تو سب معلوم ہے، میرا اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ پاک میرے ساتھ ہے، میں غلط کیسے کروں. اس کو تو ایک ہی فکر، میں غلط کیسے کروں، میرا اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے. تو ان بزرگ نے جو کبھی نماز نہیں پڑھاتے، جب انہیں الہام ہوا کہ بارش نہیں ہوگی تو وہ آگے بڑھے اور حضرت سے کہا حضرت آج ہم نماز پڑھائیں گے، آج میں نماز پڑھاؤں گا. اب حضرت بھی جانتے تھے بہت بڑے اللہ والے ہیں، مگر کبھی نماز پڑھاتے نہیں، ان کو دنیا جانتی تھی اس وقت کی بہت بڑے اللہ والے ہیں. ہاتھ کھینچ لیا حضرت کا، حضرت آج تو میں نماز پڑھاؤں گا. پورا مجمع تعجب سے دیکھنے لگا کہ عجیب بات ہے، کبھی کچھ کہا ہی نہیں نماز کے بارے میں، ہمیشہ کہتے نہیں کوئی پڑھائے، طالب علموں سے پڑھواتے کوئی نہ ہوتا لیکن خود نہیں پڑھتے پڑھاتے، نماز پڑھا دیا گھر چلے. ہر مفتی صاحب پیچھے ہو لیے یا کمرے پر پہنچ گئے تو بات کیا، پوری باتیں تو ہر وقت کی یاد نہیں، بغیر یہ کہ ملاقات کیا اور کہا حضرت کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آج خود سے بڑھ کر فرما رہے ہیں میں نماز پڑھاؤں گا، نماز پڑھایا بھی. کہا چھوڑو میاں چلو، کیا ہر بات پوچھے ہو وہاں کی زبان میں، چلو جاؤ. اور تو منہ لگے تھے، منہ لگا تو باز نہیں آتا جب تک معلوم نہ کر لے، اور اللہ والوں کا راز اسی منہ لگے اور لوگوں سے فاش ہوتا ہے. وہ تو چھپا چھپا کے لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو قریب کے ہوتے ہیں مانتے نہیں. حضرت ذرا بتائیے نا، ارے بھائی جاؤ کیا کہتے ہو بتائیے بتائیے، لیکن وہ مانتے ہی نہیں. پھر کہتے ہیں پھر بتائیے، آؤ بتائیے بتائیے میں، اللہ تعالیٰ ان کا راز فاش کرتے ہیں. اس لیے دنیا جان جائے کہ کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہوئے. میں آپ کے سامنے شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ ادارے میں جب آدمی رہتا ہے تو ہم اپنے ہمعصر لوگوں کو یا ایسے لوگوں پہ نگاہ ڈالتا ہے جن کو دیکھتا ہے صلاحیت والے ہیں، تو سوچتا ہے یہ آگے بڑھ جائیں گے تو میری قدر کم ہو جائے گی، اور یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ خیانت ہے. دوسرے کی عزت بڑھاؤ گے تمہاری ضرور بڑھے گی، چاہے اس کی بڑھے نہ بڑھے. دوسرے کی عزت گھٹانے کی کوشش کرو گے تمہاری ضرور گھٹے گی، چاہے اس کی گھٹے نہ گھٹے. اس پر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ بزرگ نے نماز پڑھا دیا، مفتی صاحب ضد کرتے رہے، اسے تعلیم میں رہے ہوں گے، مفتی صاحب نہ رہے ہوں گے، یا ممکن ہے پڑھ بھی لیا ہو. حضرت بتائیے، حضرت مان نہیں رہے تھے، بتا نہیں رہے تھے، لیکن یہ ضد کرنا، حضرت بتائیے. فرمایا لو تم نے ضد کر دیا، سنو. اصل میں حضرت نماز پڑھاتے یا میں نماز پڑھاتا یا کوئی بھی نماز پڑھاتا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا بارش نہیں ہوگی. مجھ پر اللہ نے یہ بات کھول دیا کہ بارش نہیں ہوگی، تو میں نے سوچا کہ پھر لوگ بارش نہیں ہوگی تو حضرت کو کہیں گے اتنے بڑے اللہ والے ہیں، دیکھو نماز تو پڑھا بارش نہیں ہوئی، تو میں ان کی عزت کیوں گھٹاؤں؟ اس لیے میں نماز پڑھانے لگا تاکہ لوگ کہیں کیوں جان چلے گئے تھے، اگر نہ گیا ہوتے تو کم سے کم حضرت نماز پڑھاتے تو بارش تو ہو جاتی. تو لوگوں کا مقام بڑھانے کے لیے مجمع میں رسوائی برداشت کر لیا، اللہ کی قسم گھٹی نہیں، وہ تو بڑے ہی تھے. مومن مومن کی عزت بڑھانے کا سبب بنتا ہے، مومن مومن کی راہ کو راحت پہنچانے کا سبب بنتا ہے. مومن کبھی کسی کی عزت گھٹاتا نہیں، کیونکہ وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، یہی ہے نا. یہ جانتا ہے کہ اللہ عزت کا بڑھانے والا ہے، اللہ عزت کا گھٹانے والا ہے، میں ہوں کون. ایک بزرگ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی یا کوئی عورت آئی، اس نے ایک مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ پوچھتے وقت اس عورت کی ریح خارج ہو گئی، ہوا کھل گئی، آواز ہوئی. عورت ویسے ہی طبیعتاً ایسی شرمیلی طبیعت کی ہوتی ہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہے، اور پھر ایسی بات ہو جائے، پھر اللہ والے کے سامنے ہو جائے تو بہت شرمندہ ہونے لگی کہ کیا کہیں گے حضرت. اور حضرت تو حضرت ہی، اللہ والے موقع کی بات خوب سمجھتے ہیں. جو موقع موقع کی سنتوں کا اہتمام کرے گا، جو موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام کرے گا، تو جن موقعوں کا علم نہیں ہوگا کیا کرے، اللہ رہبری کرے گا. ہو نہیں سکتا کہ اللہ رہبری نہ کرے. حضرت نے پوچھا، کہا ارے بھی ذرا زور سے بولو، یعنی اپنے آپ کو ایسا بتایا کہ جیسے میں کم سنتا ہوں. کیا کہا؟ ارے ذرا اور زور سے بولو. اس کو اطمینان ہو گیا کہ میری ہوا جو خارج ہوئی، آواز ہوئی، وہ حضرت نے نہیں سنا. یہ تھے دوسروں کی عزت رکھنے والے. اور بھی بہت واقعات ہیں، وقت تو کم ہے، دو چار باتیں اور کرنا ہے. اللہ کام کی، اللہ پاک کام کی بات کہنے کی اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا، ہمیں اللہ ہمیں دے دیجئے، تو اس میں نیت کیا کیجئے. ہم لوگ کے معاشرے میں ہمیں لفظ جو بولا جاتا ہے، ہم بولا جاتا ہے، اکثر اپنے لیے بولا جاتا ہے، کبھی اس میں جمع کا صیغے کے تصور سے نہیں بولا جاتا، بہت کم. اس لیے جب دعا مانگا کریں تو ہمیں جب کہیں تو اس میں جمع کے صیغے کا استدار کر لیا کیجئے. اللہ ہمیں دیجئے، ہم کو دیجئے. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، نہیں نہیں اس میں ذرا سے استدار کر لیجئے. جیسے سلام پھیرتے وقت کرتے ہیں نا استدار، دائنی طرف پھیرا تو کیا استدار ہوا؟ مصلی بھی، اور اگر امام دائنی طرف ہے تو امام بھی، مصلی بھی، اور صالح جنات بھی، اور فرشتے بھی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صالح جنات بھی نماز میں ہوتے ہیں اور فرشتے بھی ہوتے ہیں. اور ابھی دسترخوان اگر لگے اور ہڈی آ جائے تو چبا کے مت کھا جائے نا، ممکن ہے وہ بھی بیٹھ جائیں کھانے میں، بولے ہماری غذا تم کیوں کھا رہے ہو. یہ کوئی قاعدہ نہیں بیان کر رہا ہوں، نہ فتوا دے رہا ہوں مفتی صاحب، یہ کہہ رہا ہوں ذرا خیال رکھنا چاہیے. اچھا گھر میں جب کوئی نہ ہو تو گھر میں داخل ہو تو کیا سلام کرنا چاہیے بھائی؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کیا مطلب ہوا مفتی صاحب؟ اور ہاں تو گھر تو خالی تھا، گھر تو خالی تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ارے کوئی مولانا لوگ بتاؤ، میں تو پوچھ رہا ہوں. فرشتے ہوتے ہوں گے، سارے جنات بھی رہ سکتے ہیں. ایک جگہ مدینے پاک میں ہم لوگ کا ٹیرس پہ روم ملا، وہاں قیام ہوا، جیسے پردہ باندھنے جانے لگا تو ہمارے دوست کے پاس جنات نے کان میں کہا، دیکھو یہاں میں رہتا ہوں، میں کچھ کروں گا نہیں، تم لوگ پریشان مت ہو نا، اس حصے میں میں سوتا ہوں. تو ہوتا ہی ہے، ابھی یہاں بھی آگے کبھی کبھی کسی کو جگا کے چلے جاتے ہیں کہ اٹھو اٹھو مختلف نماز پڑھو، کیوں سو رہے ہو؟ اچھا جنات بھی ہوتے ہیں نا. ایک مسجد میں اعتکاف کیا، جنات لوگ رات میں کچھ شرارت، نوجوان لوگ رہے ہوں گے، شرارت سوجی ہوگی، تو کالج والے رہے ہوں گے تو شرارت سوجی، تو لائٹ گرانا، پانی گرانا شروع کیا، تو ہمارے مولانا صاحب نے زور سے ڈانٹا، رہنا ہے تو ڈھنگ سے رہو ورنہ سب کو بھگا دوں گا یہاں سے. تو لائٹ بھی بج گئی، پانی گرنا بھی بند ہو گیا. خیر، ہاں بہت سے لوگ جنات کے نام سے ڈرتے ہیں، جنات ہم لوگ سے ڈرتا ہے، جنات ہم لوگ انسانوں سے ڈرتے ہیں. ہاں ڈرنا ورنہ نہیں چاہیے، ظلم کسی پر نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کی تدبیر کرنا چاہیے، تو بڑا مضمون رہ جائے گا. میں دوسری باتیں سمجھانے لگا، اللہ مجھے ہی سمجھایا عافیت سے. تو کیا کہہ رہا تھا میں، ایک تو ان کی بات کیا اور ایک بات اور ایک مضمون آ رہا تھا، اس کو چھوڑ دو. ہاں ہاں ہاں نہیں وہ ہمیں کیوں آیا تھا، یہ ہمیں کیوں آیا تھا، سلام تو بھی نہیں آئے تھے، کوئی بات چل رہی تھی وہاں سے ہمیں آ گیا ہے. ہاں وہ بزرگ کا بھی کیا، اس کے بعد کچھ اور کہنے جا رہا تھا. بہرحال صلی اللہ علیہ نبی الامی وسلم، اللہ کی یہی مرضی ہے کہ وہ نہ کہو وہ نہ کہو. تو اپنی ذات کو دوسرے کی عزت بڑھانے میں، دوسروں کا راحت پہنچانے میں استعمال کرنے اور ایسی ہی سوچ کو سوچنے میں صرف کرو، لگاؤ. جب نفس شیطان ایسی چالے چلے کہ تو تم ایسا کرو گے، تو آج کل ان کا ذرا بھاؤ بڑھ رہا ہے نہ تو کم ہو جائے گا، تو وہ اس وقت اپنے آپ کو سمجھ لینا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، جس بات غلط ہے یہ نفس شیطان کی ترغیب ہے، ہم تو اپنے بھائی کے اکرام کو بڑھائیں گے. ایک وقت میں دو بزرگ تھے، دونوں کا نام سفیان تھا، دونوں کا لقب مشہور ہے، دونوں الگ الگ. ایک سفیان کو قید کرنے کے لیے بادشاہ کی طرف سے کوئی آ رہا تھا، انہیں پتا چلا جن کو قید کرنے آ رہا تھا انہیں نہیں، دوسرے کو پتا چلا کہ انہیں قید کرنے آ رہے، دوسرے پولیس آئی، کہا کس کی تلاش، کہا سفیان کے میں ہی ہوں، سفیان تھے وہ، اور ان کی جگہ قید میں چلے گئے. دیکھا آپ نے، ہم تھوڑی سی گوارا نہیں کرتے، اپنے بھائی کو راحت پہنچانے کے لیے کیا کیا، قید میں چلے گئے سیدھے سیدھے، ہے نا، کتاب میں لکھی بات ہے، میرے گھر سے میں نہیں کہتا. سر سید جن کا نام بہت مشہور ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ایک نوجوان نوکری کی تلاش میں تھا، بہت تلاش کرتا رہا، ہر جگہ مارا مارا پھرتا تھا، ایک جگہ انٹرویو دیا اور کہا میں سر سید کا داماد ہوں. اب جب یہ کہا تو اس کے ساتھ تھوڑی سی رعایت کی گئی، اس کا اپوائنٹمنٹ ہو گیا. کہے تو سکھا زبان سے نکلی، مگر حضرت کے گھر بھاگا گیا، سر سید کے گھر گیا اور کہا حضرت میں نے ایسا ایسا کیا. کہا کوئی بات نہیں، پوچھیں گے تو کہہ دوں ہاں داماد ہے، مگر آج سے تمہاری بیوی میری بیٹی رہے گی، مرتے دم تک بیٹی جیسا سلوک کیا، عید بکری جوڑے دعوتیں بچوں کو نوازے جیسا سمجھنا، یہ تھے نبھانے والے. ہاں جن کے واقعات سن کر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہوئے، ہم بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی بن سکتے ہیں، نہیں بن سکتے ایسا نہیں. پہلا عمل ایسا بننے کے لیے اللہ سے مانگنا، مجھے امت کی عزت بڑھانے کا ذریعہ بنا لیجیے، مجھے امت کی عزت کو بڑھانے کا ذریعہ بنا لیجیے، میری اسے امت کی عزت بڑھے، اللہ کام لے گا. اور جب ایسا موقع ملے، ماحول بنے جہاں ہمارے حماس ہمارے ساتھی آگے بڑھنے لگے اور نفس آئے، اب نفس سے لڑنے کی عادت ڈالیں. شیخ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ نفس کی اس وار کو نہیں سمجھ سکتا تو شیخ سے کہے کہ میں ایسا ایسا سوچتا ہوں، کیا کروں، پھر شیخ بتاتا ہے، بتاتا ہے تو علاج ہو جاتا ہے. دل کا علاج سب سے مشکل علاج ہے، اپنے سے کوئی علاج نہیں ہوتا، دل کا کیا ہوگا، اس لیے ایسے برے خیالات غلط خیالات جو ہے یہ خود کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. وہ بچہ نہیں ہے اس لیے کہتا ہوں جو اس سال عالم بن گیا, ابھی پچھلے سال میرے پاس حفظ کرتا تو زمانے سے آتا تھا, بیچ ہوا تھا آنا جانا جمعہ کے دن صبح میں آ کے بیٹھ جاتا تھا میرے پاس, لیکن اسے مجھ سے کہا کہ میں حفظ کر رہا ہوں اور بالغ ہو گیا تھا بیت ہوتے وقت, اس وقت بیت ہوا, میں نے کہا چھوٹا ہے کہ نہیں بڑا ہو گیا. تو خیر وہ بیت ہوا تو اس نے ایک دن مجھ سے کہا, کتنی فکر ہوگی بچے کو کہ ایک مرض لگ گیا ہے لگتا ہے. میں نے کہا کیا مرض لگا؟ تو کہا کہ میں طالب علموں سے کہتا ہوں جلدی سو جاؤ, صبح میں جلدی اٹھ کے یاد کریں گے, جلدی صبح اٹھتے تو یاد ہوتا ہے, میں سب کو سلا دیتا ہوں سب سو جاتے ہیں, پھر میں بیٹھ کے کوڑے میں جا کے خوب یاد کرتا ہوں, اور صبح میں جلدی اٹھ جاتا ہوں خود یاد کرتا ہوں سب کو دیر میں جگاتا ہوں. تو یہ ہے تو غلط مگر ایسا کرتا ہوں کیا کروں. تو میں نے کہا بھائی تو یہی چاہتا ہے نا کہ سب پیچھے رہے تو آگے رہے؟ اس نے کہا ہاں یہی چاہتا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ دین میں سب پیچھے رہے اللہ کو پسند ہے کیا؟ تو کہا نہیں. تو میں نے کہا تیری چاہت کتنی غلط ہوئی پھر؟ تو کہا ہم کو سمجھ میں تو آتا نہیں, بچہ ہو بڑے بھی جلدی سمجھے جلدی. ہم نے کہا دیکھ ایک کام کر, تو سب کو اپنے ساتھ ساتھ بیٹھا کر یاد کرایا کر اور سب کو ساتھ میں اٹھایا کر اور سب تیرے ساتھ پڑھنے میں لگے رہے تو اللہ پاک سے دعا کیا کر کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب جلدی یاد کرا دیجئے, ان کو جلدی سے حافظ بنا دیجئے, ان کو باعمل بنا دیجئے, ان سے دین کا خوب کام لے لیجئے. تو نفس جلدی تیار نہیں ہوگا کہ یہ سب آگے بڑھے, انہیں خوب آگے بڑھائیے, انہیں خوب آگے بڑھائیے, تو نفس تیار جلدی نہیں ہوگا. ہم نے کہا نہیں ہوگا مگر یہ کرنا پڑے گا, لیکن ایک بات سن لیں نفس تیار ہو جائے گا. کیسے؟ ہمیں سب سے آگے بڑھا دیجئے. کیا کریے؟ ہمیں سب سے آگے بڑھا دیجئے. تو اب کسی کو پیچھے کہاں چھوڑا تم نے؟ تم نے چاہا سب بڑھ جائیں ہم سب سے آگے بڑھ جائیں. وجعلنا کیا ہے وہ, وجعلنا للمتقین اماما, سب کو نیک بنائیے مگر مجھے متقیوں کا امام بنا دیجئے. تو اس لیے اس وقت یہ بات کہی گئی آپ کے سامنے کہ جہاں لوگ مل کر رہتے ہیں کام کرتے ہیں وہاں اللہ کی مدد ہوتی ہے, اور جب اس میں کوئی خیانت کرتا ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. اس لیے جہاں مل کر رہیں اللہ کی مدد کے ہم سب محتاج ہیں, اس لیے ایک دوسرے کے وقار کو بڑھانے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کے مقام اور اس کی عزت بڑھانے کی کوشش کریں, اور اپنی ذات کو دوسروں کے لیے نافع بنا دیں. اور کسی کا کچھ بنے نہ بنے آپ کا اور ہمارا ضرور بن جائے گا اگر ہم ایسا کام کریں گے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ڈھائی بجے تک کا وعدہ ہے بیان کا, ڈھائی ہونے والا ہے, اس لیے میں دعا پڑھتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بہتر ہے انجام مسلمان کو کرتا ہے انکار کو کرتا ہے یہی ضرور کرا. چلو بھائی آج تو میرے اور دس مہمان ہیں.